To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 67-latek spadł z dachu podczas wichury w Ośnie Lubuskim. Wiatr jeszcze nie słabnie, w ponad 600 tysiącach domów nie ma prądu. Przestępcy w Polsce nie mogą czuć się bezpieczni. Szef MSWiA mówi w ten sposób o rozwiązaniu sprawy zabójstwa sprzed 19 lat. Sprawdzimy też nastroje kibiców przed ostatnim meczem Polaków w kwalifikacjach do Mundialu. 67-latek zginął podczas wichury w Ośnie Lubuskim. Mężczyzna spadł z dachu, powiedział Krzysztof Sidorowicz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji. No niestety mamy jedno zdarzenie tragiczne w Ośnie. Mamy niestety śmierć 67-latka. Trwają ustalenia i przyczyny tego zdarzenia. Pracuje na miejscu grupa dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora. Myślimy, że jest to zdarzenie losowe, ale musimy czynności nasze oczywiście wykonać, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Z tego, co na ten czas mi wiadomo, to mężczyzna po prostu spadł z dachu, kiedy próbował chyba zabezpieczać swoje mienie. Do wypadku doszło wczesnym wieczorem, kiedy wiatr był wyjątkowo silny. W innych regionach w sumie poszkodowanych zostało 5 osób, w tym strażak. W całej Polsce po wichurach prądu nie ma w setkach tysięcy domów. Najgorzej jest to w Lubuskiem. Tam światła nie ma w ponad 270 tysiącach. W Wielkopolsce to samo jest w 240 tysiącach. Na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem po 90 tysięcy. Ostrzeżenia o silnym wietrze obowiązują prawie dla całego kraju. Tak ma być co najmniej do rana. A w związku z sytuacją pogodową premier Beata Szydło jest w stałym kontakcie ze służbami, poinformował o tym rzecznik rządu Rafał Bochenek. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, stwierdził. Dodał, że służby Państwowej Straży Pożarnej już rozpoczęły pracę na terenach dotkniętych wichurami. Strażacy interweniowali ponad 2100 razy. Są to jednak dane zebrane do godziny 20:30. Przestępcy w Polsce nawet po latach nie mogą czuć się bezpiecznie, tak mówi szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Odniósł się w ten sposób do złapania mężczyzny, podejrzanego o zabójstwo 23-letniej studentki z Krakowa. Zatrzymany 52-letni Robert J. miał dokonać morderstwa w 1998 roku. Minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że funkcjonariusze wciąż pracują nad starymi, nierozwiązanymi sprawami. Dziś w każdej komendzie wojewódzkiej polskiej policji są policjanci z biura kryminalnego, z tej sekcji Archiwum X, którzy zajmują się takimi sprawami. W komendzie głównej policji też jest taka sekcja zorganizowana. Policjanci z tej sekcji zajmują się sprawami najbardziej złożonymi, najtrudniejszymi. No na tym polega właśnie sprawiedliwość, że ci, którzy dopuścili się zbrodni, nie mogą czuć się pewnie. Mężczyznę zatrzymano na krakowskim Kazimierzu. To efekt śledztwa Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. A w niedzielę wszystko się rozstrzygnie. Dzisiaj reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała na wyjeździe Armenię 6-1 w przedostatnim meczu eliminacji do Mundialu w Rosji. Ostatni mecz na koniec tygodnia na Narodowym zagramy z Czarnogórą. Po dzisiejszej wygranej kibice są w znakomitych nastrojach. To jest kadra Lewandowskiego, to co reprezentacja zawdzięcza jemu, te wszystkie gole, cała jego gra, zawdzięczamy głównie jemu. Dzisiaj radość, ale cały czas praca i czekamy na kolejny mecz. Mówi się, że nieważne jak to zaczyna, tylko jak to kończy, a oni dobrze zaczęli i dobrze skończyli. Moim zdaniem będzie awans, chyba to przesądzona sprawa jest jednak. Jesteśmy w Rosji, można powiedzieć. Jadę do Soczi. W dzisiejszym meczu Robert Lewandowski, dodajmy, strzelił 3 bramki. Wymiana kadrowa elit prawniczych jest konieczna dla przeprowadzenia prawdziwej reformy sądownictwa, podkreślali uczestnicy spotkania resortowe TOGI kontra Dobra Zmiana. Na ten temat dyskutowano w Warszawie, a tłem była książka Resortowe TOGI Macieja Marosza. Opisuje ona, co się działo z polskim wymiarem sprawiedliwości od roku 1945 i jak sądy pozostały niezmienione po roku 1989. Pozostawienie na szczytach władzy sądowniczej osób zdegradowanych moralnie skończyłoby się jedynie dalszym replikowaniem takich kadr, podkreślał Maciej Marosz. Szerokie, powszechne jest to przekonanie, jak są zdeprawowane te grupy, jak nie chcąc się z niczego rozliczyć, powinni przejść jakąś sanację od roku 89, jakąś refleksję. To nie następuje. Poprzez uwikłanie z komunistami elity prawnicze są głównym hamulcowym reformy sądownictwa, dodawał senator Piotr Łukasz Andrzejewski. Będę się rzucać i blokować i szukać ulicy i zagranicy. Dziennikarz i satyryk Marcin Wolski podkreślał, że aby doszło do rzeczywistej zmiany w wymiarze sprawiedliwości, konieczne jest zerwanie ciągłości, która trwa od 1944 roku. I przekazanie ludziom, że zmiany, które się teraz dokonują, są nieodwracalne. Że różne siły mogą objąć władzę, ale nigdy nie będzie tak, jak było. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Poza tym w nocy pochmurno i pada. Termometry pokazują od 6 do 9 stopni Celsjusza. Jutro o poranku wiatr osłabnie. Natomiast w większości kraju wciąż będzie pochmurno i wciąż możliwe są opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą od 10 do 14 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Hjärtligt välkomna till Svenska Akademin. Svenska Akademin har just haft sammankomst och fattat beslut om vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2017 går till den engelska författaren Kazuo Ishiguro, som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen. Trójka pod księżycem. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro, who in novels of great emotional force has uncovered the abyss beneath our illusory sense of connection with the world. Wczoraj, tradycyjnie o godzinie 13, sekretarz Szwedzkiej Akademii, a jest nią od 2015 roku Sora Danius, podała wiadomość, na którą czekał nie tylko literacki świat. Kto mianowicie w 2017 roku otrzyma Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. A więc od 11 godzin wiemy już, że będzie to Kazuo Ishiguro. Szwedzka Akademia obiecywała, że tym razem noblistą zostanie mniej kontrowersyjny autor, a przypomnijmy, że tą jedną z najbardziej ekscentrycznych decyzji Szwedzkiej Akademii było ubiegłoroczne przyznanie Nobla Bobowi Dylanowi. Przypomnijmy też za parę minut, jak rozpoczynał swój Nobel Lecture Dylan, także niekonwencjonalnie, bo dopiero w czerwcu tego roku, a nie w grudniu ubiegłego. Gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept that, that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming, or you'll sink like a stone. But the times, they are changing. Them writers and critics who prophesize with your pen, keep your eyes wide, the chance won't come again. Don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. I'm senators, congressmen, pleasing the calm. Don't block up the doorway, don't block up the hall. He that gets hurt will be in a style. There's a battle outside and it's raging. But I soon check your windows and right on your walls. For the times, they are changing. And mothers and fathers throughout the land don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend a hand. All your times, they have changed. Drawn and the curse it is cast. The slow one now will later be found. Is the present now will later be passed. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last. But the times, they are unchanging. When I received the Nobel Prize for Literature, I got to wondering exactly how my songs related to literature. I wanted to reflect on it and see where the connection was. I'm going to try to articulate that to you, and most likely it will go in a roundabout way. But I hope what I say will be worthwhile and purposeful. Barbara Marcinik, Irena Dan i Wojtek Dorosz, dobry wieczór. Wysłuchaliśmy początkowego akapitu Nobel Lecture Boba Dylana. Jako że ubiegłoroczny laureat literackiego Nobla zaburzył rytm działań Szwedzkiej Akademii i my odstąpiliśmy od tradycyjnego scenariusza Trójki pod Księżycem nadawanej w kilkanaście godzin po... Bo zazwyczaj od razu łączyliśmy się ze Sztokholmem. Dzisiaj czynimy to, jak może Państwo zauważą za moment, dopiero teraz. Ale zgodnie z tradycją od lat towarzyszy nam Marta Prochwicz, fenomenalna przewodniczka po Sztokholmie, no i nasza przewodniczka po noblowskim świecie. Dobry wieczór, Marto. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo miło Cię słyszeć. Wzajemnie. Teraz troszkę poważniej przez moment. Przed rokiem wspominałyśmy Piotra Cegielskiego, z którym dawno temu wyruszaliśmy w tę noblowską podróż. Od maja 2016 roku nie ma go już z nami, ale pamiętamy o nim. A tak jest. A ponieważ przypadek Boba Dylana jest bezprecedensowy, to powrócimy jeszcze do niego, a teraz powracamy do naszej tradycji. A zatem, Marto, wczoraj, w pierwszy czwartek miesiąca, o godzinie 13:00 w Szwedzkiej Akademii kłębił się tłum dziennikarzy, wszyscy groteskowo wpatrzeni w te słynne dwuskrzydłowe drzwi. Opanuję się za moment, będę pięknie mówić, a teraz oddaję tobie głos, bo chciałabym, żebyś przypomniała, gdzie położona jest Szwedzka Akademia i te drzwi prowadzą dokąd i gdzie precyzyjnie ów tłum dziennikarzy jest gromadzony w ów czwartek ogłoszenia Nobla. Samo centrum Sztokholmu, wyspa, Stare Miasto, rynek, na którym od XIX wieku stoi budynek Szwedzkiej Akademii, siedziba Szwedzkiej Akademii i wszystko odbywa się w tamtym miejscu, parę kroków od Pałacu Królewskiego, czyli lepiej być nie może. Rzeczywiście były tłumy już na rynku przed wejściem do budynku Szwedzkiej Akademii, sprawdzanie, czy się wszystko zgadza, czy osoby te, które zapisały się, wchodzą to od paru lat nowa zasada również dotycząca wejścia na tę uroczystość do Szwedzkiej Akademii. No i jesteśmy już w środku, aula, tutaj kamery, tłum i rzeczywiście wszyscy wpatrzone tej najsłynniejsze drzwi. Można było mieć tego roku wrażenie, że ciut było jakby opóźnienie z tym, że nie było to tak punktualnie 13, tylko ciut później. Pewnie to była ta próba dodzwonienia się do laureata Nagrody Nobla, którego należałoby najpierw zdążyć powiadomić o tym. I po odczytaniu nazwiska to było bardzo ciekawe. Zeszłego roku wielkie oklaski i okrzyki, a potem też i wielkie kontrowersje. Mhm. Tego roku, kiedy wybrzmiało nazwisko Ishiguro, raczej była cisza. Czyli rodzaj konsternacji, bo nie wszyscy pewnie zrozumieli, o kogo chodzi. Prawdopodobnie, tym bardziej, że ten kontekst, angielski pisarz i potem padło to japońskie nazwisko. Oczywiście pewnie w pierwszej chwili też nie wszyscy skojarzyli to nazwisko. Ja też nie, chociażby z jego dwoma najsłynniejszymi powieściami. Jedna z nich sfilmowana, prawda, Okruchy życia. Ale ten pierwszy odruch był właśnie takiej ciszy, lekkiej zadziwienia, ale też i ciekawości. Zaraz zresztą, zgodnie z tradycją, po wygłoszeniu też krótkiej laudacji, natychmiast pojawia się wyłożona na stole seria książek, którą bibliotekarze Biblioteki Noblowskiej wykładają, także już za chwileczkę wszystko było jasne i było wiadomo, o co chodzi. Dodajmy, że... Tradycyjnie zresztą. Przepraszam bardzo, bo w tym momencie powinnam powiedzieć, że nie tylko relacjonujesz nam to, co się wydarzyło w dźwięku, czyli mówiąc, ale także byłaś łaskawa zrobić kilka fantastycznych fotografii i przesłać nam je. No i na naszej stronie Trójki pod Księżycem, mogą Państwo zobaczyć całkiem pokaźną galerię i wśród tych kilkunastu zdjęć, które przesłałaś, właśnie jest ów stół, jest sfotografowany ów stół, na którym są książki Ishiguro. No właśnie. Tradycyjnie też to, co jest bardzo ciekawe, bo to potem jest też ciekawie przejść przez miasto i zajrzeć do księgarni. Od razu księgarze też sobie drukują, wykładają wszystkie informacje bieżące dotyczące noblisty danego roku i oczywiście książki, jeżeli one są. I też do tradycji należy to, że natychmiast już w kilka minut po ogłoszeniu nazwiska laureata Nagrody Nobla książki znikają również z bibliotek. Mm-hmm. Więc mówimy o tym, co zaskoczyło, ale co zarazem no, nie powinno tak bardzo zaskoczyć, przynajmniej tych zainteresowanych, bo wcześniej szwedzcy akademicy zapewniali, że w tym roku, this year, experts say the laureate will be more conventional, czyli że będzie na pewno mniej kontrowersyjny, to już powiedziałam na początku, niż w roku ubiegłym. No i rzeczywiście tak się stało, no bo raczej jest to, można powiedzieć, literatura tradycyjna i na pewno jest to autor książek, a nie piosenkarz, czy nie daj Boże, dramatopisarz, bo i takie przypadki były i też była konsternacja wtedy, kiedy na przykład Dario Fo otrzymywał nagrodę, troszkę mniejsza, kiedy Harold Pinter, ale to były takie absolutne wyjątki. No, ale była też niespodzianka, bo po raz pierwszy od lat, Marto, Nobel przypadnie pisarzowi, który wymknął się spekulacjom mającym swe odbicie na owych listach bukmacherskich. Rzeczywiście w ogóle nie był na żadnej z list. Wygląda na to. Nawet na listach bukmacherskich nie można było znaleźć jego nazwiska. Tak więc. Oczywiście wiemy, że listy bukmacherskie, czy opinie pisarzy, czy krytyków literackich, które wymieniają nazwiska, prawdopodobnie nie mają nic wspólnego z tą listą, którą ma Szwedzka Akademia. Czyli nominowanych. Dowiemy się właśnie, ale dopiero jak to wyglądało w tym roku, dowiemy się o tym oczywiście dopiero za 50 lat. No tak, i wtedy o tym porozmawiamy. Wtedy, tak, tak. Skomentujemy sprawę, a Wojtek Dorosz odnalazł właśnie taką wiadomość. Być może ona nie od tego roku widnieje. No w każdym razie od niedawna na pewno, że w roku 66 nominowany był Witold Gombrowicz. Przypominamy go, ponieważ czytamy książkę o nim, jego biografię w Trójce. No więc taka miła ciekawostka. No, oczywiście my o tym wiedzieliśmy, że mówiło się o Noblu dla Gombrowicza, natomiast no, można było to ujawnić, że był rzeczywiście nominowany dopiero po 50 latach. Najwyżej, wróćmy jeszcze do tych list bukmacherskich, najwyżej do wczoraj obstawiano dosyć tradycyjnie Murakamiego, Watjonga, czyli poetę kenijskiego oraz Margaret Atwood. Typowani byli też Kohn z Korei, Kadare z Albanii, Adonis po raz któryś również z Syrii, mieszkający poeta we Francji. Natomiast wspomniałaś o tych księgarniach i też gdzieś jest taki raport z tego, co pokazywały księgarnie w okresie tuż przed ogłoszeniem Nobla. No i tam rzeczywiście powtarzają się te nazwiska, które no, czerpiemy z owych list bukmacherskich. Wśród nich wymieniono również książkę Olgi Tokarczuk, niedawno przetłumaczone księgi jakubowe, za które zresztą ona i jej tłumacz, pan Słon, otrzymali nagrodę. No to takie ciekawostki po drodze. Tak jest. Dodam jeszcze, że jeżeli wymienia się kandydatów polskich, to również wymienia się Adama Zagajewskiego. Tak jest, od lat i bardzo życzymy i Oldze, i panu Adamowi Zagajewskiemu owego Nobla, ale dobrze, że Szwedzka Akademia postarała się o dowód na to, że potrafi nie ulegać presji, bo jakby tych dowodów w ostatnich latach zupełnie nie mieliśmy. Wręcz podejrzewaliśmy, chyba rozmawiałyśmy już o tym nieraz, podejrzewaliśmy, że Ryszard Kapuściński był tak często wymieniany przed ogłoszeniem Nobla, że w końcu go nie otrzymał. No oczywiście, czy to prawda, czy nie, też dowiemy się za kilkadziesiąt lat. Niemniej ta presja no, przeszkadzała, jak sądzę, czy próba wywierania presji na akademikach przeszkadzała im. Prawdopodobnie to jeszcze nie była pora również na nagrodę dla tego typu literatury. Dopiero jakby przetarła szlaki w kilka lat później Svetlana Aleksijewicz, która która jako pierwsza dostała za reportaż. Formę literackiego reportażu, prawda? No był jeszcze... Także być może było jeszcze ciut za wcześnie, kiedy wyginiany był Kapuściński, nam jakby być może przygotowanie publiczności, ale i również Akademii Szwedzkiej do podjęcia takiej decyzji. No jeszcze był Wies Najpol, który też no, na pograniczu powiedzmy literackim porusza się. No niemniej, no, czy ta sytuacja z teatrem, prawda, czy z dramatami też była no, taką absolutną nowością przed paroma laty. Teraz już nie dziwilibyśmy się, gdyby dramatopisarz wielkiej klasy, jeżeli taki jeszcze na świecie istnieje, otrzymał Nobla. My zazwyczaj o tej porze, czyli właśnie w tych kilkanaście godzin po ogłoszeniu Nobla literackiego, nazwiska literackiego noblisty, rozmawiamy o ciekawostkach. Ja nigdy nie mam odwagi w tę noc, czy wieczór, jeżeli to jest Klub Trójki, rozmawiać o literaturze. Nawet gdyby to był Adam Zagajewski, czy Olga Tokarczuk, też potrzebowałabym jeszcze wielu dni, żeby przygotować się do rozmowy o literaturze jako takiej. A więc tak na wszelki wypadek usprawiedliwiam się przed Państwem, którzy oczekiwaliby analizy dzieła, to jej dzisiaj nie będzie. Zazwyczaj i próbujemy jej dokonać dopiero w okolicach owego 10 grudnia, czyli rocznicy śmierci Alfreda Nobla, czyli wtedy, kiedy noblista otrzymuje tę nagrodę. Marto, bardzo dobrze się z Tobą rozmawia. Oczywiście bardzo proszę Cię, żebyś zechciała z nami zostać do końca. Mamy tutaj parę tak zwanych przerywników. Poprosimy Wojtka, żeby raz jeszcze podczas trwania piosenki z Tobą się połączył. Może następne połączenie będzie troszkę lepsze, bo chciałabym lepiej Ciebie słyszeć. Oczywiście życzę tego Państwu, by i Państwo mieli lepszy odbiór. I za moment przyjrzymy się Panu Ishiguro, ale nie od takiej czysto literackiej strony. Teraz jednak kolejna niespodzianka i będzie to właśnie piosenka. You say it's the way these passing years have treated you, that the weight of the dreams you once carried has now defeated you, that our candlelit dinners will all just be reheated through. Our quarrels and disappointments just get repeated too. Well, I've packed our bags. I know I should have consulted you, but pretending to bargain would have only insulted you. So do just as I say. We'll go away today. The fire still burns, whatever you may claim. Let's be young again, if only for the weekend. Let's be fools again, let's fall in at the deep end. Let's do once more all the things we did before. Summer, we crossed Europe in the rain. Remember that hotel? The crooked balcony door, from where we stood and watched the market in the downpour, sharing warm baguettes on sunny cathedral steps, dancing a tango, waiting for our train. Let's be young again, if only for the weekend. Let's be fools again, let's fall in at the deep end. Let's do once more all the things we did before. The summer we crossed Europe in the rain. To jest Noblowska Noc 2017, już 2 minuty po 1:30. No i znów niekonwencjonalnie postępujemy, bo do noblisty tegorocznego, pana Ishiguro, podkradamy się od popkulturowej strony. Pisał on bowiem, Marta Prochwicz jest naszym specjalnym gościem telefonicznym, pisał on bowiem także teksty piosenek dla Stacey Kent mianowicie, czyli, czyli znalazły się one na dwóch jej płytach, na jednej z 2007 roku, na drugiej z 2013 bądź 2014. No i dołączył on do tej, no na razie dosyć skromnej ekipy noblistów literackich, którzy również no, w tym świecie popkultury dosyć swobodnie poruszają się. Oczywiście tym głównym jest Bob Dylan, ale wcześniej, ale dobrze pamiętam, również Patrick Modiano pisał teksty dla swojej córki też śpiewającej. I opowiadaliśmy o tym i cytowaliśmy właśnie córkę noblisty, śpiewającą piosenki noblisty. Tak jest, byłam i słyszałam, byłam na jej koncercie. Bardzo było to ciekawe wydarzenie w Teatrze Narodowym Dramatem właśnie z okazji przyznania mu nagrody. Tak więc informacja zeszłoroczna, że po raz pierwszy autor tekstów został nagrodzony, mianowicie Bob Dylan, jest no poniekąd nieprawdziwa. Oczywiście tutaj bierzemy pod uwagę również proporcje i skalę. Marto, ja próbowałam policzyć, który to brytyjski pisarz, no bo określa się Ishiguro w ten właśnie sposób, otrzyma Nobla 10 grudnia. No z moich obliczeń wynika, że jest on 13. Gdzie indziej znalazłam informację, że 11. Zazwyczaj w liczeniu, z liczeniem mamy problemy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby policzyć, to bardzo proszę i gdyby miał gdyby ktoś miał jakąś inną informację, również z wdzięcznością ją przyjmiemy. No a więc na tak. Na pewno jest setnym laureatem Nagrody Literackiej Nobla, a 14 kobiet, to taka pożyteczna statystyka, otrzymało też literacką Nagrodę Nobla. No tak. Nawiasem mówiąc, spotkałam moje japońskie koleżanki w Polskiej Akademii, które były bardzo zaskoczone, że właśnie on, bo go znają i lubią, a nawet na ucho mi powiedziały, że bardziej go cenią i lubią czytać niż Murakamiego. No, no tak. No ale to literatura, to jest zawsze kwestia smaku. No ale właśnie z tą japońskością Siguro jest pewien problem, ponieważ pisze on po angielsku, ponieważ od 5 roku życia, o czym będziemy jeszcze dzisiaj mówili, mieszka w Wielkiej Brytanii. Ale wracając do tej statystyki, no to można powiedzieć, że jest drugim japońskim pisarzem urodzonym w Japonii, bo pierwszym był Kenzaburo Oe, który otrzymał Nagrodę Nobla w 1994 roku. Kolejna ciekawostka, mianowicie wtedy rozmawialiśmy po raz pierwszy o Noblu w mojej historii, tak więc od 1994 roku. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że od Japończyka do Japończyka, że jeszcze spotkamy się nieraz. No dobrze, to tyle ciekawostek z mojej strony. Co jeszcze z dzisiejszego dnia, przepraszam bardzo, z wczorajszego dnia dałoby się, że tak powiem, wysnuć czy wyciągnąć na ten temat? Myślę, że takie ciekawe też podsumowanie tego dosyć burzliwego roku, powiedziałabym post-dylanowskiego, bo rzeczywiście ta przygoda z Dylanem Szwedzkiej Akademii, czy w ogóle szwedzkich czytelników, to bardzo było tego ciągle pełno w mediach, w dyskusji wokół nagrody kontrowersyjni, czy właściwa, czy niewłaściwa nagroda, jak się to ma do Szwedzkiej Akademii, dopiero zakończyła się w czerwcu. No właśnie, i do tego powrócimy, jeżeli pozwolisz, w drugiej części naszego spotkania, do Boba Dylana, bo tutaj rzeczywiście powinniśmy nade wszystko skoncentrować się na tym, co wydarzyło się wokół postaci Kazuo i jeszcze raz powtórzmy sobie, ładnie nauczmy się, Ishiguro, ładnie chyba mówię. Ishiguro, tak. Sprawdzałam to co prawda z sinolożką, a sinolożka z japonistką, no i może uda nam się ładnie performować, znaczy wymawiać to nazwisko. Marto, jak sobie zdajesz sprawę, bardzo trudno jest to komentatorów, znawców przedmiotów w dniu ogłoszenia Nobla. My byliśmy z Wojtkiem Doroszem w pierwszych godzinach no, bezradni, bo nie bardzo mogliśmy, że tak powiem, uzyskać jakikolwiek kontakt z kimś, kto chciałby opowiedzieć o Ishiguro. Aż tu nagle myślę, że jeśli nie w Warszawie, to gdzie? W Gdańsku. No w Gdańsku oczywiście. No i pierwszą osobą, do której dodzwoniliśmy się, był młody anglista z Uniwersytetu Gdańskiego, doktor od niedawna habilitowany, Tomasz Wiśniewski. Poproszę cię, byś posłuchała razem z nami krótkiej z nim rozmowy, którą nagrałam kilka godzin temu, choć uprzedzam, niestety jakość techniczna nagrania nie jest najlepsza. Dzisiaj jesteśmy na telefony w związku z tym, co przed chwilą powiedziałam, skazani. Tak więc Tomasz Wiśniewski i rozmowa z nim, pierwsza nagrana wczoraj, parę godzin temu. Dobry wieczór. No tak, anglistyka, ale no właśnie, czy angliści mają problem z autorami, którzy mają inne korzenie de facto. W tym przypadku są to korzenie japońskie. A domyślam się, że większa część świata anglojęzycznego to nie są rodowici Anglicy czy Amerykanie. Jak pan sądzi, panie Tomku, zanim zapytam pana o tegorocznego laureata? No rzeczywiście w krajach anglosaskich mieszanka kultur, przenikanie się kultury jest obecnie niezwykle istotne dla literatury, również dla literatury pisanej w języku angielskim. Literatura angielska, anglojęzyczna czerpie garściami kultur całego świata. To jest to niewątpliwie zaleta. Zresztą, o czym dzisiaj już mówiliśmy nieraz, Kazuo Ishiguro, bo o niego dopytujemy, on tak zdefiniował właśnie ten współczesny świat jako świat zdecydowanie multikulturowy. Tak, no artysta, który przeniósł się do Wielkiej Brytanii wcześniej w młodości, no bodaj 6 lat miał, i wychowywał się przez edukację w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Kent bodajże, studiował. I bagaż kulturowy, który wyrósł, jest niewątpliwie angielsko-brytyjski. I to w kancie językowej, ale też w oglądzie świata jest widoczne w jego obrazie. Najprostsze pytanie, które wypadałoby zadać dzisiaj, czy anglista lubi tę literaturę? Czy lubi konkretnie książki Kazuo Ishiguro? Tak, uwielbiam książki Kazuo Ishiguro i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie zaskoczenie duże, a jednocześnie duża radość. Obok Abrahama Swifta jest to mój ulubiony pisarz brytyjski. Jest nie tylko ciekawy z tego względu, że jest to wysokiego lotu literatura, ale też literatura, o której świetnie rozmawia się ze studentami. To jest bardzo ważne, że jest jeden z tych autorów, do których najbardziej lubię wracać, rozmawiając ze studentami podczas zajęć, bardzo, bardzo dobrze trafiający do młodych ludzi. A które tytuły pan im nade wszystko poleca? No tutaj niewątpliwie The Remains of the Day, Okruchy dnia, których, jeśli przeczytamy bez nazwiska twórcy, to te japońskie korzenie w zasadzie będą nam niewidoczne. An Artist of the Closed World, Nocturny, no, to są niewątpliwie teksty, które najczęściej omawiam ze studentami. W Nocturnach, w opisie Nocturnów, bo nie mam tej książki, znalazłam nawet Polonikum. Występuje tam mianowicie muzyk grający na ulicy bodajże w Wenecji, który jest Polakiem. Tak, jest to bardzo uroczy motyw właśnie w Nocturnach. Dobrze, a o czym pan rozmawia ze studentami po lekturze Ishiguro? Jak zawsze ćwiczę warsztat oraz sprawy związane z językiem, stylistyką oraz narracją. Można powiedzieć, że wychodzimy z formalizmu semiotyki i tak właśnie na to patrzymy i o tym rozmawiamy ze studentami. Uczymy ich czytać również literatury współczesnej, nieoczywistej w takich warstwach, kategoriach narodowych. Jest to niezwykle ciekawe, kiedy sobie pomyślimy, że mamy do czynienia z twórcą, którego nazwisko sugeruje zupełnie coś innego. Natomiast powieści pisane są z perspektywy bardzo często brytyjskiej, w języku angielskim. To jest niezwykle ciekawe, kiedy czytamy o Japonii, a językiem, którym ten świat jest nam opowiadany, jest język angielski. To też bardzo ciekawe, skoro mówimy o sprawach ciekawych i tylko o takich, że to jest jego drugi język. Jak przeczytałam, w domu porozumiewał się z rodzicami w języku japońskim i bardzo dbali o to, żeby tę tradycję japońską jakoś kultywować. Czy to prawda? Można przypuszczać, że jednak tak. A więc to jego drugi język angielski. Teraz tak, być stylistą w tym języku, ale w sytuacji, kiedy nie jest to język źródłowy, to świadczy o tym, że mamy do czynienia z talentem. Człowiek, który opowiada świat w języku swojej edukacji, w kulturze, której wyrósł od bodajże właśnie wczesnej młodości i właśnie w tym języku opowiada ten świat, wydaje mi się bardzo aktualny współcześnie również, no i potwierdzający do pewnego stopnia ten status języka angielskiego, to ja wiem, banał, jako lingua franca. Pani pytała, jeszcze dopowiem o tych tekstach jego, które często omawiam ze studentami, czy które należą do ulubionych. To jest taka opowieść, The Family Staple, krótkie opowiadanie o tym, jak po wojnie, w czasach już nowej generacji japońskiej, wracając do Japonii i spotyka się ze światem zostawionym tam. Z ojcem i siostrą. No i te tajniki różnego rodzaju starej, nowej Japonii wczesnej wyrastają tutaj. To jest najciekawsze w języku angielskim. Pojawiają się w języku angielskim. Mi się to wydaje bardzo ciekawe. A proszę powtórzyć tytuł angielski i przetłumaczyć na polski. The Family Supper. Kolacja rodzinna. Przepraszam, nie znam tego tekstu w języku polskim, więc jeżeli przekłamuję ten tytuł, jaki obowiązuje po polsku. Naprawdę świetny tekst. Opowiadanie takie, no, perełka. Nie wiem, czy jest przetłumaczone na polski, możemy to jeszcze sprawdzić. Natomiast jest to pewna sugestia dla wydawców, skoro perełka. Ale tak unosiłam się ponad właśnie tą sytuacją tej drugojęzyczności Ishiguro. No, ale przykładów znamy więcej tego typu. No, chociażby Samuel Beckett, który jednak zaczął od angielskiego, ale przeszedł na francuski pisząc. Ja w ogóle myślę, że tutaj sytuacja bilingwalna, dwujęzyczna we współczesnej literaturze jest sytuacją może bardziej typową niż nam się wydaje. I w zasadzie można tak prowokacyjnie zapytać, gdzie są ci pisarze jednojęzyczni, jednokulturowi, że to jest świadectwo, nie wiem czy czasów, ale na pewno świadectwo literatury współczesnej, że właśnie to, co robił Beckett, to, co robi Ishiguro, to, co robił Konrad i wszyscy. Konrad. I wielu, wielu przecież pisarzy będących u podstaw współczesnej literatury. No to właśnie przechodzenie między językami, ogląd świata poprzez różne kultury jest to chyba kluczowe. No, żeby sięgnąć po kolejne nazwisko noblowskie z innego kręgu kulturowego, Josip Brodski, który częściowo pisał tylko po angielsku, chyba eseje, ale wiersze po rosyjsku, o ile dobrze pamiętam. Nabokov. Sugestia jest fantastyczna dla państwa festiwalu, czyli Between, pomiędzy. Zaprosić Kazuo Ishiguro i porozmawiać o tym jego pomiędzy Japonią a Wielką Brytanią. No, to by było spełnienie marzeń, oczywiście. No, to czuję się matką chrzestną tego pomysłu. W takim razie do ewentualnego spotkania na festiwalu next year, w maju. Tak, pomiędzy 14 a 20 maja zapraszamy do Sopotu, oczywiście. Widzi pan, jak to można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Bardzo dziękuję. Pana sugestia była taka, panie doktorze, żeby oczywiście porozmawiać z profesorem naszym ulubionym, czyli profesorem Davidem Malcolmem. Jestem z nim umówiona i za moment połączymy się także z profesorem Davidem Malcolmem z tej samej uczelni. Bardzo dziękuję, pan doktor Tomasz Wiśniewski, pierwszy odważny, który zabrał głos w tej sprawie dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz do usłyszenia. Doktor habilitowany Tomasz Wiśniewski z Uniwersytetu Gdańskiego. Marta Prochwicz jest z nami. Marto, jesteś? Tak, jestem. Bardzo z ciekawością się przysłuchiwałam tej rozmowie. Bardzo podobało mi się to, ta uwaga, czy ja wiem, rola, którą pan Tomasz Wiśniewski powiedział, co jest najważniejsze w tej pracy ze studentami, nauczyć czytać. I to mi też skojarzyło się, jak w takim razie, jaką umiejętność muszą mieć tłumacze, żeby umieć czytać język oryginalny, a potem przenosić go na własny. I ponieważ mówimy o Nagrodzie Literackiej Nobla, tłumaczka, szwedzka tłumaczka, która przetłumaczyła Ishiguro, Rosemary Nielsen, przetłumaczyła, proszę sobie wyobrazić, aż 3 noblistów od 2000 roku. Przy tym 7 książek samego Kazuo Ishiguro oraz Alice Munro, czy Munro, i Naipala, czyli 3 różne angielskie kulturowe sytuacje. Tak, to jest też ciekawe a propos umiejętności czytania i tak, przekładania. Tak, tak, to niech żyją tłumacze. Właśnie, ten noblowski czas to jest takie święto tłumaczy, bo zazwyczaj chodzi o to, żeby pięknie przetłumaczyć. No bo no bez tego pięknego, trafnego tłumaczenia nie ma nagrody. Wielokrotnie wspominaliśmy Andersa Budegorda, który podjął trud tłumaczenia poezji, niby takiej prościutkiej, a jednak trudnej w przełożeniu Wisławy Szymborskiej. Jaką rolę odegrał w tym procesie, czy jak to nazwać, otrzymywania Nagrody Nobla przez naszą poetkę. Nie powiedziałyśmy, a państwo może tego nie wiedzą, że Kazuo Ishiguro urodził się w roku 1954, czyli jest rówieśnikiem naszego niedźwiedzia. Zdradzam straszliwą tajemnicę naszej trójkowej rodziny. I za miesiąc... Z tym, że Ishiguro urodził się w Nagasaki. Tak, to taka właśnie różnica między panami. No i właśnie za miesiąc będzie obchodził swoje chyba 63, tak, urodziny. I można też wnioskować, że to jest jeden z tych młodszych literackich noblistów. Najmłodszym był Kipling, jak przeczytałam na stronie noblowskiej. Tak, 40 parę lat miał. A najstarszą Doris Lessing miała 88 lat. No właśnie, to te kolejne ciekawostki sypią się. I teraz, jeżeli pozwolisz, Marto, to przywołamy owo nagranie z profesorem Davidem Malcolmem. Pan profesor nie mieszka od 5 roku życia w Polsce. Mówi bardzo zabawnie po polsku. Bardzo to lubimy. Zresztą znamy się doskonale. No więc rozmawiając z panem profesorem, pozwoliłam sobie na taki komplement, że jest on wyjątkowo dobrze przygotowany do tematu. No faktycznie, no, nawet część jednej z moich książek była na temat powieści Ishiguro, tylko do pewnego punktu, chyba do trzeciej powieści, ale napisałem coś o nim. Nawet napisałem posłowie do polskiego tłumaczenia, no to pierwsze powieści, no pejzażu w kolorze sepi, no to w 90-tych latach kiedyś, albo dawno temu. A ów trzeci tytuł to są owe okruchy dnia, tak? No właśnie. The Remains of the Day, tak? Dokładnie, dokładnie. I w książce pod tytułem pana profesora ten tekst jest, proszę przypomnieć. To była moja książka habilitacyjna, to więc no to dawno, dawno temu. No, i napisałem opowieści brytyjskie no, pod koniec XX wieku i oczywiście no to Ishiguro gra poważną rolę właśnie w tej książce. Ale co to znaczy, że gra tak ważną rolę? Jak to się stało? On jest po prostu jednym z najważniejszych powieści pisarzy właśnie tego pokolenia, które mniej więcej zaczęło publikować z początku 80-tych lat. I mi się wydaje, że on jest bardzo dobrym pisarzem. On jest bardzo, bardzo profesjonalnym, odważnym pisarzem. Ale również no to na tle no, historii literatury, no, powieści pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku w Anglii, to w Wielkiej Brytanii, on gra poważną rolę. No, najlepszy dowód to jest ekranizacja jego powieści i to przez no wybitnego przecież reżysera Jamesa Ivory. I to jest dobry film również, no to bardzo dobra obsada i ciekawy film i to bardzo, bardzo wierne powieści moim zdaniem. Oddaje atmosferę, oddaje kolor, oddaje no to właśnie to, jak to się mówi, no temperament no, tej powieści, bardzo dobrze. Ja wiem, że to bardzo trudno określić jest, ale proszę panie profesorze spróbować scharakteryzować ten styl. Co pan profesor z kolei studentom na temat Ishiguro mówi? Już wiemy, co mówi doktor Tomasz Wiśniewski, że głównie zajmują się stroną formalną, czyli nie przesłaniem, tylko bardziej właśnie stylistyką, poetyką. Pisze bardzo ciekawie, muszę powiedzieć. I chodzi o to, że często jego narratorzy są bardzo, bardzo ostrożni. To jest po prostu, oni są bardzo ostrożni językiem, i właśnie z życiem, wobec życia. I chcą się wyrazić bardzo, bardzo dokładnie. Ale jednak jednocześnie kłamują. To jest no, po prostu kłamią w grube rury. I to jest taka bardzo, bardzo ciekawy język właśnie. Że to po prostu narrator mówi bardzo ostrożnie i dokładnie, ale jednak widać, że po prostu kłamie. Czyli zmyśla, czyli jego wyobraźnia pracuje, to ma pan profesor na myśli, że to nie jest taka proza realistyczna. O nie, to zależy od powieści, bo czwarta powieść, która ma polski tytuł Niepocieszone, i właśnie to mi się wydaje, że szósta powieść, Nie opuszczaj mnie, i nawet piąta, kiedy byliśmy sierotami, to są po prostu ewidentnie narrator w pewnym sensie żyje w fikcyjnym świecie albo w wymyślonym świecie. Ale w tych trzech pierwszych powieściach, no wręcz przeciwnie, to kłamstwo leży właśnie w rzeczywistości. I narratorzy dobrze wiedzą, co robią. Kłamią wobec odbiorcy właśnie powieści. I jest bardzo ciekawa taktyka, strategia, którą ma Ishiguro właśnie tych powieściach. Mi się bardzo podobają. A przesłanie można jakieś wysnuć, tak uogólnić to, co najbardziej? Jeżeli ogólnie, to mi się wydaje, że to po prostu tematycznie jego utwory są dosyć spójne. Chodzi o fałsz, chodzi o posłuszeństwo. bo te narratorzy po prostu dostosują się do pewnych warunków i w ogóle nie ruszają się w pewnym sensie, ale również to mi się wydaje, że temat historii gra bardzo, bardzo poważną rolę w jego powieściach i jak postaci, jak narratorzy dostosują się do wymagań pewnych momentów historycznych. I to więc jak chodzi o treść, jak chodzi o tematy, mi się wydaje, że jest spójność właśnie we wszystkich jego powieściach, mimo że niektóre są po prostu inne od innych. To znaczy, że stanowią pewne wyjątki, jeżeli już próbujemy uogólniać, co jest no, takim procederem, może nawet powiedziałabym niepożądanym, no bo różnorodność to jest to, co stanowi o wielkości pisarzy, a szczególnie prozaików. Nie wiem, czy zgadzam się z panią w tej sprawie. To zależy. Niektórzy autorzy są bardzo różnorodni i niektórzy piszą tak się no, spójnie, ale jednak to po prostu czytelnik się nie nudzi. I to mi się wydaje, że w pewnym sensie no to Ishiguro jest bardzo, bardzo konsekwentny. Bardzo konsekwentny no to we wszystkich jego utworach. Czyli z jednej strony różnorodność jako cecha pozytywna, ale z drugiej strony rozpoznawalny styl, tak? Czyli to pióro, które pozwala identyfikować dany tekst, daną książkę z autorem. Wspomniał pan profesor o narratorach. Ja przeczytałam, że on bardzo często używa tej pierwszoosobowej narracji, czyli że ja opowiada. Mi się wydaje, że w większości jego utworów faktycznie no, to narrator jest po prostu bohaterem i nawet głównym bohaterem fabuły. Często, żeby podkreślić wagę danego pisarza, zwraca się uwagę na nagrody, jakie otrzymał. No, ta jest największa, wiadomo, Nobel, ale w jego przypadku eksponuje się chyba dwukrotnego Bookera. To jest bardzo, bardzo ważna nagroda, ale to ja myślałam, że tylko wygrał nagrodę raz, ale może mylę się, ale to on wygrał różne poważne nagrody i on jest uznany za bardzo ważnego pisarza. Mimo, że to jest bardzo ciekawa cecha w jego karierze, że po wielkich sukcesach, powiedzmy, powieści o Kruche Dnia, napisał bardzo długą powieść pod tytułem Niepocieszone. Po ogromnym sukcesu powieści pod tytułem Nie opuszczaj mnie, napisał też bardzo długą i bardzo, bardzo ciekawą powieść, no Pogrzebane, Olbrzym. A jednak Niepocieszone i Pogrzebane Olbrzym mają straszne recenzje w prasie. To niesprawiedliwie, bo moim zdaniem no to Niepocieszony jest jedną z najlepszych komicznych powieści końca XX wieku w Anglii. Bo moim zdaniem to jest trudna powieść, nie ulega wątpliwości. No, są takie elementy, takie momenty właśnie z tej powieści, które po prostu są prześmiesznie. I bardzo lubię tej powieści, ale jestem w mniejszości właśnie pod tym względem. Sprawdzam, no notatki. Rzeczywiście Bookera otrzymał za Okruchy Dnia, natomiast za Nie opuszczaj mnie był nominowany do nagrody Bookera. To jest ważne, żeby zostać nominowany na taką nagrodę. A proszę powiedzieć, czy te nagrody i to wszystko, co panowie mówią o tej jego prozie, o jego powieściach, także opowiadaniach, czy to wszystko znajduje odzwierciedlenie w czytelnikach brytyjskich? Czyli na Wyspach Brytyjskich jest rzeczywiście czytany, lubiany, popularny? Te pierwsze trzy powieści, te dwie japońskie i Okruchy Dnia, mi się wydaje, że mają mnóstwo czytelników. Nie opuszczaj mnie, miał po prostu duży sukces u czytelników. I może dzięki filmowi właśnie. Tak, i powieści były popularne i dlatego były ekranizacje i to mi się wydaje, że to są połączone w pewnym sensie. Cóż, bardzo dziękujemy panie profesorze. Rozumiem, że od jutra w spisie lektur obowiązkowych na anglistyce na Uniwersytecie Gdańskim Kazuo Ishiguro. Mi się wydaje, że on już jest pisze lektur na różnych zajęciach. Nie musimy nic zmienić. Jesteśmy na bieżąco. A gdyby miał pan profesor posadzić go obok innych znanych, ważnych pisarzy brytyjskich, to posadziłby go pan obok kogo? Jest ciekawe. Po prostu w pewnym sensie należy do pewnego pokolenia, który miał debiuty na początku mniej więcej na początku 80-tych lat. Więc możemy go widzieć właśnie w towarzystwie powiedzmy Jana McEwana, Grahama Swifta i właśnie takich pisarzy. Mm-hmm. No to Salmana Rushdiego również. I w pewnym sensie to jest bardzo ciekawie, bo ja w pewnym sensie potraktowałem w towarzystwie Konrada, mm-hmm. Naszego polskiego Konrada. To znaczy, oczywiście no są inne postaci, no to inni pisarze, ale tło w pewnym sensie, egzotyczne tło tych pierwszych dwóch